Перша книга Самуїла, розділ 15. Одного разу Самуїл сказав до Саула: «Господь послав був мене помазати тебе царем над його народом Ізраїлем. Тож слухай і тепер Господнього голосу. Так каже Господь сил: я зважився покарати те, що Амалек зробив Ізраїлеві, ставши йому на дорозі, коли він ішов із Єгипту. Іди ж і удар на Амалека, та видай на цілковиту загладу його і усе, що в нього. Не щади нічого, вигублюй чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів і овець, верблюдів і ослів». І скликав Саул народ і перелічив його в Теламі: 200 000 піхоти і 10 000 мужів Юди. І двигнувся Саул під місто Амалека і зробив засідку в долині. Саул сказав кеніям: «Ідіть, відділіться і вийдіть з-поміж амалекитян, щоб я не вигубив вас разом із ними, бо ви були прихильні до всіх синів Ізраїля, коли вони йшли з Єгипту». І відділилися кенії від амалекитян. Саул побив амалекитян від Хівіли аж до Геншуру, що на межі з Єгиптом, і взяв живим амалекитянського царя Агага. Народ же весь вигубив цілковито, вистинавши його мечем. Однак Саул з народом помилували Агага і що найкраще з овець, волів, годованої худоби і ягнят. І все, що було вартісне, не хотіли видати на загладу. Тільки що було маловартне і безцінне, те вони винищили. І надійшло до Самуїла таке слово Господнє: «Жаль мені, що зробив Саула царем, бо він від мене відвернувся і моїх велінь не сповнив». Гірко було чути Самуїлові, і він усю ніч благав Господа. Коли ж Самуїл встав рано вранці і пішов на зустріч Саулові, його сповістили, кажучи: «Саул пішов у Кармель і, спорудивши собі там подібний пам'ятник, та повернувшися звідти, двигнувся далі і прибув у Гілгал. І пішов Самуїл до Саула. Саул сказав до нього: «Благослови тебе Господь! Я виконав наказ Господній». А Самуїл спитав: «А що це за мекання овець, що до моїх вух доходить, та мукання товару, що я чую?» Саул відповів: «Їх пригнали від амалекитян, бо народ пощадив найкращих овець і худобу, щоб принести в жертву Господові, Богові твоєму. А що зосталось, ми вигубили як прокляте». Тоді Самуїл каже до Саула: «Годі, дай мені об'явити тобі те, що Господь відкрив мені цієї ночі». Саул сказав: «Говори». Самуїл же каже: «Чи ж не правда, що хоч ти й малим собі здавався, однак тепер ти є головою над колінами Ізраїля, і Господь помазав тебе царем над Ізраїлем. Господь послав тебе в похід і повелів: іди, винищи тих грішників, отих амалекитян, і воюй проти них, аж поки їх цілком не знищиш. Чому ж ти не послухав Господнього голосу і кинувся на здобич, і зробив зло в очах Господніх?» Саул відповів: «Я послухав Господнього голосу і двигнувся у похід, в який Господь мене був вислав, і привів амалекитянського царя Агага та винищив амалекитян. Народ же взяв із здобичі овець і худобу, все, що було найкраще, хоча б воно і мало б бути знищене, як прокляте. Взяв для того, щоб принести його в жертву Господові, Богові твоєму, в Гілгалі. Самуїл промовив: «Хіба ж Господові все палення і жертви так само до вподоби, як послух Господньому слову? Та ж послух ліпший від жертви, слухняність від баранячого жиру. Бунт – це гріх чарівництва, сваволя – це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, він тебе відкинув від царства». Тоді Саул сказав до Самуїла: «Згрішив я, переступивши Господній наказ і твої слова. Але я був злякався народу і уволив його волю. Тепер же прости, прошу, гріх мій, і повернися зо мною. Я поклонюсь Господові». Та Самуїл відповів Саулові: «Я не повернусь з тобою, бо ти відкинув Господнє слово, а Господь тебе відкинув, щоб ти не був царем над Ізраїлем». І коли Самуїл обернувся, щоби йти, Саул ухопив полу його одежі, вона ж відірвалась. Самуїл сказав до нього: «Господь відірвав сьогодні від тебе царювання над Ізраїлем і дав його другому, кращому від тебе. Та все ж таки, слава Ізраїля неправди не говорить і не змінюється, бо він, Господь, не чоловік, щоб змінюватись». І відповів той: «Я згрішив, та ти вшануй мене, благаю, перед старшими мого народу і перед Ізраїлем, і повернись зо мною, щоб я поклонивсь Господові, Богові твоєму». І Самуїл повернувся разом зі Саулом, і Саул поклонився Господові. Потім Самуїл сказав: «Приведіть до мене Агага, амалекитянського царя». Увесь радий, Агаг підійшов до нього і каже: «Вона таки минула, ота гіркота смерті». А Самуїл сказав: «Як твій меч позбавляв жінок їхніх дітей, так між жінками твоя мати буде позбавлена дитини». І розтяв Агага на шматки перед Господом у Гілгалі. Звідти подався Самуїл у Раму, а Саул пішов до свого дому в Гівеа Саула. Самуїл не бачився вже більше з Саулом аж по день своєї смерті. Він уболівав над Саулом, бо Господь жалкував, що зробив його царем над Ізраїлем.